بریم همین تاسی که افتاده بابه میلم اینا رویام نابه دور از این همه زرق و برق من شبا رو بیدارم تو کل دنیا بخوابه حاله میکنم با دف انوع بی جنبش آسیم از این نوبیا که همش میگن لشه فکر نکن مثل من نبی گوری که ما هیچ موقع فازمونو خز نمی کنیم گل منو به دو صرف تو عطسه می کنی بچه بی خوری تو اصلا به لش نمی خوری از در جا میان میگن کش جلوالی پیرن روش میگن لش سنتی میدن گوش تهران شد تو والی تو ریدن توش دافم بامه هر شب بیدار تا صبح میخواد از من سیگارون دل پر داره من مغزم بیمار تو سرگرمی دست در شب گیتار شد باز از اون زندگی برد باخ تموم مالا گل بزن گاف باش زبون بریز بد بگن گل گاف زبون آه میگی از زندگی هستیم روزی اگه تاس بد میاد چون بد میندازیه انقدر فاز مرام بر نداره اصلا ناله میکنم با فردیم بازی بگو بخندیم اشکال نداره هرچی پول هست تو تهران حلاله بابا دیگه برات از آن نمیگه ولی با نمک که هست بس انگار بلاله همین تاسی که افتاده بابه میلم اینا رویام نابه دور از این همه زرق و برق من شبا را بیدارم تو کل دنیا بخوابه همین تاسی که افتاده بابه میلم اینا رویام نابه دور از این همه زرق و برق من شبا را بیدارم تو کل دنیا بخوابه متفقین تهران 94 حسین درانی هده من در نگه داره میان خطرونیز چرب و لیز دافه کرده تن و خیز هی میزنه لب و لیز فراری پلیس از تهران سر من یه دیوونم که لشم میکنم لش و دیس گفتی رو گل خوبه مفتی تو همین مفتی رو گل بودی خوردی رو زمین گفتی رو گل بوده گفتی رو پری چند وقت دیگه میشه گفتی رو اصلی در با میشه پر باز میکنی و مغز باز الان ریش مده ولی فر داست شک نکن میشه سر تاست مد مرده دیگه مرده مرده سودشم همیشه لرده برده گفتی گرگه ولی گرگه لرده است و هرچی که داشتی و گربه خورده هست تو مغز خیلی اندیشه هر جایی میری بیمیل هم میشه دنیا کوچیکتر از این حرف واس روش زوم کنی بی کیفیت میشه کلن زندگی پاوند دوده دیروز تکرار آینده بوده آب میاد یه بچه زاییده است انگاه زاینده روده میکنم لش و دیس شبا رو بیدارم تو کل دنیا بخوابه تهران 94